आय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हाँ, महाभारत शांति पर्व 216 अध्याय श्लोक 6 में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के सो जाने पर, मन के जगे रहने पर स्वप्न होता है, यह कहा गया। महाभारत शांति पर्व 216 6। इंद्रियाणाम समात स्वप्नमाहु सर्वगतम बुधः, मनस्त्वप्रलीनत्वात् तत् तदाहुर निदर्शनम्। इंद्रियाणाम समात स्वप्नमाहु सर्वगतम बुधः, सर्वगतम बुधः, मनस्त्वप्रलीनत्वात्, मनस्त्वप्रलीनत्वात् तत् तदाहुर निदर्शनम्। क्या भांति पृष्ठ है? 491 पृष्ठ भांति। अथ समन्वय लक्षण के यम, यही ना, केयमकांडे विरोधा विरोध चिंता भविता ही तस्या स्थान अवरोधा लक्षणम इत्यता। समन्वय लक्षण तत्व समन्वयात् ब्रह्मसूत्र, समग्र वेदांतों में ब्रह्म को लेकर किसी प्रकार का विज्ञान या मतभेद नहीं है। सृष्टा परमात्मा की सच्चिदानंद रूपता और जगत की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का वर्णन उपनिषदों में समान रूप से निगदित है, अतः वह ब्रह्म ही समन्वित है, ऐसा कहा गया। ऐसी स्थिति में विरोध अविरोध की इस पर चिंता ही क्या। भविता ही तस्या स्थानम अविरोध लक्षणम इत्यतः, सांख्यवादियों ने ब्रह्म का अर्थ प्रकृति प्रदान या व्यक्त किया और उसे त्रिगुणात्मक माना, मूल प्रकृति भी कह दिया। वह किसी से अभिव्यक्त नहीं है और महदादी कार्य प्रपंच उसी से उत्पन्न है, ऐसा बताया। उन आनुमानिक संशयों ने वेदांत वेद्य ब्रह्म को स्वीकार ही नहीं किया, उन्हीं की ओर से ब्रह्म को लेकर जो आक्षेप प्राप्त है उस आक्षेप का यहाँ पर विशेष रूप से निराकरण किया गया है। समन्वय अध्याय से इसकी यह संगति है। साथ ही साथ वेदांत वाक्यों में जहाँ कहीं विज्ञान परिलक्षित होता है, समन्वय की जो शास्त्रीय विधा या दृष्टि है उसका आलंबन लेकर समग्र विज्ञानों का समाधान संभव है और आचार्य ने किया भी है। प्रतिपादितम ब्रह्मणो लक्षणम या भाष्यकार का वचन है जो उद्धृत किया भामतीकार ने। ब्रह्म का लक्षण बता दिया गया, यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते, इन श्रुतियों के आधार पर जन्माद्यस्य यतः इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई। जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जिससे संभव है वही ब्रह्म है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का यह स्वरूप है। पूर्व पक्ष का अभिप्राय यह है कि जगत को लेकर ही तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का प्रतिपादन हो सकता है। जब जगत को लेकर प्रवृत्त श्रुतियों में शाखा भेद से बहुत सा विज्ञान है, जगत की स्थिति डमाडोल हो जाने के कारण तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म का निर्धारण भी संभव नहीं है। इदमित्थम निर्धारण जब संभव नहीं है तब सारा वेदांत कल्पित सिद्ध होता है, अनर्गलप प्रलाप सिद्ध होता है। यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय। अयम अर्थ नानैक शाखागत तत्तद वाक्यालोचनया वाक्यार्थावगमे। चश्मा नहीं लगाते, चश्मा लगाओ फिर तो, जब चश्मा की जरूरत है तो फिर वाक्यार्थावगमे पर्यवसिते सति प्रमाणांतर विरोधेन वाक्यार्थावगते अप्रामाण्यम आशंक्य अविरोध व्युत्पादनेन प्राप्त प्रामाण्य व्यवस्थापनम अविरोध लक्षणम अविरोध लक्षणार्थ प्रासंगिकम तो तत्र सृष्टि विषयाणाम वाक्यानाम परस्परम अविरोध प्रतिपादनम न तो लक्षणार्थ। अब कहते हैं इस संदर्भ में अयम अर्थ या अभिप्राय अनेकों शाखाएं हैं उपनिषदों में, कोई ऋग्वेद से संबद्ध, कोई यजुर्वेद से संबद्ध, कोई सामवेद से संबद्ध, कोई अथर्ववेद से संबद्ध उपनिषद, एक एक वेद से संबद्ध कई उपनिषद हैं। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वेद की जितनी शाखाएं हैं उतनी उपनिषदें होनी चाहिए। भाष्यकार नहीं महाभाष्यकार, वेद व्याकरण के भाष्यकार को महाभाष्यकार कहते हैं, अन्य भाष्यकारों को भाष्यकार कहते हैं, व्याकरण के भाष्यकार को महाभाष्यकार कहते हैं, क्योंकि व्याकरण सब ग्रंथों का उपजीव्य है। व्याकरण दुर्बल है तो किसी ग्रंथ में निर्बाध गति नहीं हो सकती, इसलिए महाव्याकरण व्याकरण महाशास्त्र है, उसके भाष्य को महाभाष्य संज्ञा प्राप्त है, उपनिषदादि के भाष्य को भाष्य संज्ञा प्राप्त है। इसीलिए छांदोग्य श्रुति के सातवें अध्याय में वाक्य का भी वाक्य या वाको अवाक वाक की भी वाक कहा गया व्याकरण को, तो उसके ऊपर ही सब भित्ति निर्भर है। अतः व्याकरण के भाष्यकार को महाभाष्यकार कहा जाता है। वह जो महाभाष्य है उसके अनुसार 1131 वेदों की शाखाएं सिद्ध हैं। सूत्र संहिता के अनुसार भी और शीतोपनिषद आदि के अनुसार, मुक्तिकोपनिषद के अनुसार विचार करें और भी कई स्थल हैं तो 1180 तक वेदों की शाखाएं सिद्ध हैं। एक एक शाखा से संबद्ध एक एक उपनिषद मान्य है तो 1131 या 1180 उपनिषदें होनी चाहिए प्रामाणिक, जो आजकल सुलभ नहीं है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का वर्णन है, पूर्वोत्तर भेद से उनकी संख्या 112 हो जाती है। तो शाखा प्रशाखा भेद से उपनिषदों में भेद है। लगभग 13 प्रकार से सृष्टि का प्रतिपादन उपनिषदों में सुलभ है और विज्ञान भी उनमें पर्याप्त है, ऐसी आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई। यद्यपि सूत्रकार ने सृष्टि परक श्रुतियों में जो विज्ञान पर लक्षित है उसका उत्तर दिया है, लेकिन दूसरी विधा यह भी है कि सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान का अभिप्राय वेदांतों का तात्पर्य सृष्टि के प्रतिपादन में सन्निहित नहीं है, क्योंकि सृष्टि के विज्ञान से मोक्ष रूप प्रयोजन की सिद्धि भी संभव नहीं है। उपनिषदों की प्रवृत्ति तो केवल मोक्ष की सिद्धि के लिए हुई है, लेकिन केवल सृष्टि का विज्ञान अनात्म विज्ञान ही है, उससे तो पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है। जिससे पुरुषार्थ की सिद्धि संभव नहीं है वह उपनिषदों का परम प्रतिपाद्य भी नहीं है। जो परम प्रतिपाद्य है वह ब्रह्म है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को लेकर सृष्टा को लेकर किसी प्रकार का विज्ञान है नहीं। फिर आगे भामतिकार कहेंगे कि तटस्थ लक्षण लक्षित ही तो ब्रह्म नहीं है, स्वरूप लक्षण लक्षित ब्रह्म ही तो मुख्य है। सच्चित आनंद जिसका लक्षण है तो स्वरूप लक्षण को लेकर तो कोई आक्षेप हो ही नहीं सकता है। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को लेकर जो आक्षेप होता है वो भी ब्रह्म में सृष्टित्व न हो तब तो हो, लेकिन सोपाधिक ब्रह्म में सृष्टित्व है, वह सर्वव्यापक है, ज्ञानवान है, इच्छावान है, प्रयत्नवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार तटस्थ लक्षण लक्षित जो सर्वेश्वर जगत का निमित्त कारण है उसको लेकर भी किसी प्रकार का विज्ञान विभेद मतभेद उपनिषदों में सुलभ नहीं है, अतः पूर्व पक्ष निरस्त है। नानैक शाखा गत तत्त वाक्यालोचनया वाक्यार्थावगमे वाक्य का आलोचन करते हैं। तत्त्व वाक्य का आलोचन करने पर वाक्यार्थ का अधिगम होता है और पर्यवसिते सति प्रमाणांतर विरोधेन वाक्यार्थावगते अप्रामाण्यम असंख्य। प्रमाणांतर का अर्थ हो गया सांख्य को लेकर अगर हम आक्षेप करते हैं तो वाक्यार्थ की अवगति में अप्रामाण्य की शंका होती है, क्योंकि वाक्यगत भेद वाक्यार्थ की सिद्धि में भी भेद उपस्थापित करता है, अतः सांख्यों का आक्षेप प्राप्त होता है। अविरोध व्युत्पादने न प्राप्त प्रामाण्य व्यवस्थापनम अविरोध लक्षणार्थः। अब सूत्रकार का दायित्व है, जिसका निर्वाह उन्होंने दक्षता पूर्वक किया है, जहाँ श्रुतियों में सृष्टि वाक्य को लेकर विज्ञान पर लक्षित है उनमें भी विज्ञान वास्तव में सिद्ध नहीं है, सामंजस्य ही सिद्ध है, केवल अभिप्राय या तात्पर्य विशेष को समझने की आवश्यकता है। अविरोधाध्याय के माध्यम से विरोध का परिवार किया गया है, यही अभीष्ट भी है। प्रासंगिकम तु तत्र सृष्टि विषयाणाम वाक्यानाम परस्परम अविरोध प्रतिपादनम न तु लक्षणार्थः। प्रासंगिक तो यहाँ पर यही है कि सृष्टि विषयक जो वाक्य हैं परस्परम अविरोध प्रतिपादनम न तु लक्षणार्थः। वास्तव में परस्पर अविरोध के प्रतिपादन की भावना से है। वास्तव में तो ब्रह्म का लक्षण अपने स्थान पर ज्यों के त्यों सुदृढ़ है, वह सृष्टा है और निरुपाधिक भूमिका में सच्चिदानंद तत्व ही है। वास्तव में सृष्टि हमारा प्रतिपाद्य विषय भी नहीं है। तत्प्रयोजनम च तत्र प्रतिपादिष्यते, उसका जो प्रयोजन है वह उस स्थल में ही सूत्र के कार के द्वारा भाष्यकार के द्वारा प्रतिपादन का विषय है। यह तो वाक्यानाम सृष्टिपा प्रतिपादना प्रतिपादकानाम परस्पर विरोधे परस्पर विरोधे ब्रह्मण जगद योनौ न समन्वय से धुम अर्हति। यहाँ तो पूर्व पक्ष के आक्षेप का तात्पर्य यह है कि तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म है वह तो सृष्टा है, जन्माद्यस्त यथा, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि प्राप्त है उसी का नाम तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म है। जिसको लेकर तटस्थ लक्षण की प्रसक्ति है वह सृष्टि है या जगत है या विश्व है, उसी को लेकर जब श्रुतियों में एक वाक्यता नहीं है तो जिसको लेकर लक्षण स्थापित किया गया उसी की स्थिति डमांडोल है, तो मानना होगा कि तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म भी डमांडोल ही है, अर्थात उसकी सिद्धि भी संदिग्ध ही है या संभव ही है। नारायण बची गए आरा। तथा च न जगत कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणम न च तत्र गति सामान्यम। ऐसी स्थिति में पूर्व पक्ष यही प्राप्त हुआ कि जगत कारणत्व ब्रह्म का लक्षण नहीं है, जगत ही जब डमांडोल है तब न च तत्र गति सामान्यम। अब किसी का शिष्य डमांडोल हो तो कह दिया जाए इसका गुरु भी डमांडोल है क्या, यह कोई अनिवार्य नियम है? किसी का बेटा पुत्र डमांडोल हो तो पिता ही डमांडोल है, सीधे आक्षेप कर दो, कोई उचित है क्या? कभी कभी पुत्र डमाडोल होते हैं, पिता डमाडोल नहीं होते, ऐसा है। सृष्टि परक श्रुतियों में विज्ञान है, उसी के ऊपर तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म निर्भर करता है। जब सृष्टि ही गड़बड़ है, डमाडोल है, एक जैसी उसकी स्थिति उपनिषदों में प्राप्त नहीं है, तो फलबल कल्प है कि सृष्टा भी गड़बड़ ही है। जिसका बेटा गड़बड़ उसका बाप गड़बड़, सीधे ठोंक दो नियम। तथा च न जगत कारणत्वम ब्रह्मणो लक्षणम, इससे तो यही सिद्ध होता है जगत कारणत्व ब्रह्म का लक्षण नहीं है, तो ब्रह्म ही नहीं सिद्ध हुआ फिर। न च तत्व गति सामान्यम, और उसको लेकर सभी उपनिषदों की गति में एक रूपता विभेद शून्यता भी चरितार्थ नहीं है, पूर्व पक्ष। न च तत्सिद्धये प्रधानस्य अशब्दत्व प्रतिपादनम, तस्माद् वाक्यानां विरोधाभ्याम उक्तार्थाक्षेप समाधानाभ्याम समन्वय उपपाद्यता इति समन्वय लक्षणे संगतम इदम अधिकरणम। अब कहते हैं प्रधानस्य अशब्दत्व प्रतिपादनम, प्रधान को जो आप लोग गाली देते हो कि सांख्यों का प्रधान अनुमान सिद्ध है न कि शास्त्र सिद्ध, यह बात ठीक नहीं। अर्थात हम भी वेद को प्रमाण मानने वाले आस्तिक दार्शनिक हैं, हमारा दर्शन जो सांख्य है वो वेदों को प्रमाण मानने वाला है। हमको जो पालम देते हो कि अशब्द अर्थात श्रुति सम्मत नहीं है, केवल अनुमान के द्वारा सांख्य प्रस्थान सिद्ध है न कि शब्द अर्थात श्रुति के द्वारा, यह आक्षेप उचित नहीं है। अब कहते हैं वाक्यों को लेकर विरोध परिलक्षित होता है, सूत्रकार के द्वारा प्रदत्त जो अविरोध है उसको देखते हुए फिर अंत में सांख्यों का पूर्व पक्ष ढल जाता है, ढह जाता है और ब्रह्म अविरुद्ध सिद्ध होता है। स्वरूप लक्षण को लेकर तो कोई विज्ञान है ही नहीं, तटस्थ लक्षण को लेकर जो विज्ञान है उसका दो प्रकार से समाधान होता है। पहला प्रकार तो यह है कि जिसमें हमारा तात्पर्य ही नहीं, केवल इतना तात्पर्य है कि कार्य प्रपंच का उपनिषदों में वर्णन है, चाहे जिस ढंग से हो उसका कारण ब्रह्म है। दूसरा समाधान यह है कि आपकी दृष्टि में विसंगतियां हैं सृष्टिपरक वाक्यों में, लेकिन समाधान की जो विधा है उस विधा में विसंगति परिलक्षित नहीं है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध में एक अध्याय है, उसमें सामंजस्य की दृष्टि बहुत बढ़िया ढंग से दी गई है। उद्धव जी ने कहा महान भावों में महर्षियों में तत्व की गणना को लेकर एक वाक्यता नहीं है, कोई इतना तत्व बताते, कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना, तत्व की संख्या ही निर्धारित नहीं है, उनमें एक वाक्यता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने समाधान किया, क्या कहा, विदुषाम किम अशोभनम, सभी सयाने एक मत, विदुषाम किम अशोभनम, तत्वज्ञ मनीषी जो हैं जहाँ पर हमको विज्ञान परिलक्षित होता है उसका वो समाधान विज्ञान परिहार करने में समर्थ होते हैं। कहीं कहीं कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया जाता है, कहीं कहीं कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया जाता है, कहीं कहीं अंतर्भाव के बिना ही कारण का कारण रूप से और कार्य का कार्य रूप से निरूपण किया जाता है। तीन विधा हो गई ना, पहली विधा कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया, दूसरी विधा कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया, तीसरी विधा अंतर्भाव न करके कारण को कारण कार्य को कार्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। इस दृष्टि से विचार करने पर तत्व की संख्या में तत्वों के नाम में भेद हो जाता है। जहाँ कार्य कारण दोनों को क्रमशः लिखेंगे तत्व की संख्या बढ़ जाएगी, अंतर्भाव कर देंगे तो तत्व के नाम में और संख्या में अंतर पड़ जाएगा। लेकिन अंतर्भाव की दृष्टि का विज्ञान है तो सचमुच में विरोध का परिहार हो जाएगा। यहाँ कारण में कार्य का अंतर्भाव कर दिया, यहाँ कार्य में कारण का अंतर्भाव कर दिया, तो कारण को कारण के रूप में कार्य को कार्य के रूप में प्रस्तुत करके विज्ञान का परिहार कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है तैतृय में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी का उल्लेख है। अब तेज में मान लो क्या करते हैं, यहाँ के जलवायु कैसा, जल जलवायु में जल और वायु दो शब्दों का प्रयोग है, जलवायु कहने पर जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया। जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया और ऊपर आकाश स्थिर है, नीचे अपेक्षिक स्थिर अचला पृथ्वी है, बीच में चंचल कौन है, तीन भूत हैं जल तेज और वायु, नीचे अचला पृथ्वी ना हो ऊपर सुदृढ़ आकाश ना हो, ये तीनों गतिशील जो हैं जल तेज वायु कहाँ रहे। अब क्या हो गया जी, पृथ्वी में अंतर्भाव कर दिया आकाश का, जल में वायु का, तो कितने तत्व रह गए, तीन रह गए, तेज जल और पृथ्वी। यह हमने एकादश स्कंद की शैली से समाधान किया भाष्य में, तो यहाँ दूसरे ढंग से समाधान है, वो जो आएगा प्रसंग तब भाष्यकार बोलेंगे। जलवायु, जलवायु में जल के साथ वायु का योग हो जाता, क्यों हो जाता है, प्राण का पोषण किससे होता है, जल से। कहाँ लिखा है, छांदोग्य सूत्र के छठे अध्याय में, आपोमय प्राण तेजोमय वाक और अन्नमय मन। आपका मन बड़ा तीव्र होगा सदा सदाया, अन्न खाने से किसका पोषण होता है मुख्य रूप से, मन का, पानी पीने से प्राण का, दो चीज़ आपकी बड़ी बुलंद होनी चाहिए, घी दूध आदि तेज सब प्राय जो वस्तु हैं उनको चट कर जाने से वाणी बड़ी तेज रहती, तेजोमयी वाक। तेजस, तेजसप प्राय सुवर्ण भस्म तेजस, नहीं तो घी दूध आदि झट से जो आग से मिल जाए, आग को उद्दीप्त कर दे, तेजसप प्राय वस्तु का सेवन करने पर वाणी तीव्र रहती। पहले लोग शुद्ध देसी घी पाते थे तो वाणी बुलंद रहती थी। कुछ गुरुदेव ने एक बार कहा, वो तो बचपन के बाबा थे, बाबाओं के लिए क्या है, मंत्र मंडलेश्वरों की बात छोड़ दीजिए, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते थे, देखो जब माइक का युग नहीं था, 10,000 श्रोताओं के बीच में हम बिना माइक के बोलते थे और लोग सुन लेते थे, कान भी लोगों की, कान कर्णेन्द्रीय लोगों की स्वस्थ थी, माइक के कारण क्या हुआ, मंद पड़ गई कर्णेन्द्र। और मैंने दर्शन नहीं किया है, लेकिन लोग कहते हैं काशी के उस पार जो रामलीला होती है, बिजली का उपयोग नहीं करते हैं, मसाल का उपयोग करते हैं, माइक का भी उपयोग नहीं करते। अब भीड़ कितनी होती है, 50,000-25,000 होती है। लोग कहते हैं हम तो गए नहीं, पुराने ढंग न माइक का उपयोग करते हैं, न बिजली का मसाल। और रामलीला होती है, भीड़ बहुत होती है, वहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है। तो तेजोमयी वाक तेजसा प्राय वस्तु का सेवन करने पर वाणी बुलंद रहती है, और अन्न का सेवन प्रचुर करने पर मन बुलंद रहता है, और जल का सेवन करने पर प्राण बुलंद। पानी पीते हैं, पानी कम पीते हैं? हाँ ठीक है। प्राण तो ठीक है आपके, यह है यही कहा। तथा च न जगत कारणो लक्षणम, तथा च जगत, तथा च न जगत कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणम, न च तत्र गति सामान्यम, न च तत्सिद्धे प्रधानस्य शब्दत्व प्रतिपादनम, तस्माद् वाक्यानां विरोधा विरोधाभ्याम उक्तार्थाक्षेप समाधानाभ्याम समन्वय एव उपाद्यत इति समन्वय लक्षण संगतम इदम अधिकरणम। यह जो अधिकरण है समन्वय लक्षण में चरितार्थ है। सांख्यों के आक्षेप का परिभार दो ढंग से किया गया है। पहला ढंग तो यह है कि सृष्टि का प्रतिपादन वेदांतों का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य जो प्रधान विषय जो होता है उस पर बल दिया जाता है, जो गौण विषय होता है उस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है। दूसरा यह है कि आपको जो विरोध परिलक्षित होता है, अंतर्भाव की दृष्टि से विरोध का समाधान किया जा सकता है। जैसे हमने बताया, पांच भूतों का उल्लेख न करके छांदोग्य ने तीन का किया, तेज जल और पृथ्वी। पृथ्वी की स्थिरता को देखते हुए आकाश का उसमें अंतर्भाव कर दिया, और जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वायु व्यष्टि में वायु क्या है? प्राण। आध्यात्मिक प्राण का पोषण किससे होता है? जल से। इसलिए जल के द्वारा प्राण का पोषण होता है, तो जल में वायु का अंतर्भाव हो गया। यह अभिप्राय वाक्यानाम कारणे कार्य परस्पर विरोधतः समन्वयो जगद्योनो न सिद्ध्यति परात्मनि। अब कारिका के द्वारा पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया भामतिकार वाचस्पति मिश्र ने, वाक्यानाम कारणे कार्य परस्पर विरोधतः। वाक्यों का कारण में और कार्य में परस्पर विरोध होने पर जगत की योनि माने जगत का जो हेतु या कारण है ब्रह्म, तटस्थ लक्षण लक्षित, उसमें फिर श्रुतियों का सामंजस्य सदता नहीं। अतः परात्म परमात्म जो तत्व है वही सिद्ध होता नहीं, जिसके ऊपर उसका तटस्थ लक्षण निर्धारित है, निर्भर है। वही जब डमाडोल है तब वास्तव में तटस्थ लक्षण लक्षित आपका ब्रह्म भी सिद्ध होता नहीं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत इत्यादि नाम कारण विषयाणाम असद वायदमग्र आसीत इत्यादि भी वाक्य कारण विषय विरोध। कारण विषय के बाद क्या पाठ रेफ है ना वी के ऊपर? हाँ, इसमें नहीं है। विषय विरोध वी के ऊपर रेफ होना चाहिए। कार्य विषयाणाम अपि विभिन्न क्रम क्रमोत्पत्ति प्रतिपादकानाम विरोध। सदैव सौम्यदमग्र आसीत यह छांदोग्य उपनिषद है। इत्यादि वचनों के द्वारा कारण विषयाणाम असद वायद मग्र आसित। यहाँ पर तो कारण को सत कहा, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य सत ही सृष्टि संरचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में स्थित था, लेकिन इदमग्रे आसित असद व तैत्री में एक जगह कह दिया गया, या जो परिलक्षित सृष्टि है जगत है रचना के पूर्व महाप्रलय की दशा में या तो असत ही था। एक जगह सत कारणवाद एक जगह असत कारणवाद का उल्लेख हो गया, स्पष्ट ही विज्ञान है सत असत नहीं असत सत नहीं। तो कारण को लेकर विरोध हो गया, कार्य विषयाणाम अपि, अब कहें कि कार्य को लेकर विरोध नहीं है तो ऐसा भी नहीं। विभिन्न क्रम क्रमोत्पत्ति प्रतिपादका नाम विरोधः, क्रम में विरोध है। तैत्तरीय उपनिषद में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यह क्रम है, जबकि खांडोग उपनिषद में दो का उल्लेख ही नहीं है, आकाश और वायु का। तेज जल और पृथ्वी क्रमिक तो तीन तत्व दोनों में है, लेकिन दो अधिक हैं तैत्तरीय में और दो कम हैं छांदोग में। तैत्तरीय में आकाश वायु का उल्लेख है, छांदोग के छठे अध्याय में आकाश वायु का उल्लेख ही नहीं है। तो कारण में विरोध हो गया, एक जगह सत कारणवाद एक जगह सत कारणवाद। तो ब्रह्म को लेकर विरोध हो गया और कार्य को लेकर विरोध हो गया, एक जगह पांच भूत एक जगह तीन भूत। तथा कानिचित अन्य कर्तृकाम जगत उत्पत्ति माचक क्षते वाक्यानि, कहीं कहीं तो ब्रह्म के द्वारा नहीं किसी अन्य के द्वारा ही सृष्टि की संरचना का वर्णन है। कानिचित स्वयं कर्तृकाणाम कर्तृकाम भगवान शंकराचार्य ने सब वचन उद्धृत कर दिया। कहीं कहीं अव्याकृत से सीधे सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, किसी के ईक्षण की आवश्यकता नहीं, क्रम की आवश्यकता नहीं, युगपत एक कालावच्छेदन सबकी उत्पत्ति हो गई और स्वयं उत्पत्ति हो गई। अर्थात क्या हुआ, ईश्वर के संकल्प की आवश्यकता ही नहीं, स्वयं अव्याकृत से सृष्टि की संरचना हो गई। सृष्टिया च तत्कार्य न तत्कारण तया ब्रह्म लक्षितम, लेकिन जब सृष्टि है अर्थात कार्यात्मक प्रपंच है तो उसके कारण के रूप में ही तो तटस्थ लक्षण लक्षित ईश्वर या ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। जब कार्य ही लड़खड़ा गया डवाडोल हो गया तो उसका प्रभाव तो कारण पर पड़ेगा ही, जिसके आधार पर हम परमात्मा को सृष्टा कहते हैं वह सृष्टि है। सृष्टि पर वचनों में विज्ञान ने सृष्टि को व्यवस्थित सिद्ध नहीं होने दिया तो सृष्टा भी कहाँ से व्यवस्थित सिद्ध होगा। सृष्टि विप्रतिपत्तौ तत्कारणतायां ब्रह्म लक्षणे विप्रतिपत्तौ सत्यां भवति तल्लक्ष्ये ब्रह्मण ब्रह्मण्यपि विप्रतिपत्ति। सृष्टि में विप्रतिपत्ति है, विज्ञान है, विरोध है, एक वाक्यता नहीं है, तो उसका प्रभाव तो उसके कारण ब्रह्म पर भी पड़ेगा ही। विप्रतिपत्त हो, सेना हारती है तो माना कौन जाता है, सेनापति राजा हार गया तो सृष्टि ही डमाडोल है तो सृष्टा के लक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। सृष्टि सुव्यवस्थित हो सृष्टा सुव्यवस्थित, सृष्टि ही डमाडोल है तो तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म भी कैसे सिद्ध होगा। सत्यम भवति तल्लक्ष्य ब्रह्म विप्रतिपत्ति, सृष्टि में विज्ञान न हो तो ब्रह्म के लक्षण में भी विज्ञान परिलक्षित न हो। सृष्टि डमाडोल है तो उसका प्रभाव तो तटस्थ लक्षण लक्षित परमात्मा या ब्रह्म की सिद्धि पर भी पड़ता ही है। तस्मात ब्राह्मण समन्वया भावात्, क्योंकि सृष्टि में विज्ञान है अतः सृष्टा परमात्मा की सिद्धि भी संभव नहीं है, अतः ब्रह्म में उपनिषदों के वाक्यों का समन्वय असिद्ध है। न समन्वय गम्यम ब्रह्म, समन्वय गम्य ब्रह्म सिद्ध नहीं होता, अर्थात वेदांत वाक्य ब्रह्म की सिद्धि में समन्वित हैं, इस रहस्य की अभिव्यक्ति नहीं होती। वेदांतास्तु कर्त्रादि प्रतिपादन न कर्म विधि पर तयोपचरितार्था अभिव्यक्षितार्था व जपोपयोगिना इति प्राप्तम। तब कहा गया, भाई जब तुम वैदिक हो सांख्यवादी, तो वेद का ही तो शिरोभाग उपनिषद है, जो यजुर्वेद को मानेगा वो यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है ईशावासोपनिषद उसको मानेगा या नहीं। तुम्हारे लिए भी तो वेदांत वेद का ही अंग है ना, अब तुम ही बताओ कि फिर वेद का प्रामाणिक किसमें है, माने वेदांत वाक्यों का प्रामाणिक कैसे चरितार्थ होगा। ऐसा है कि पूर्व मीमांसक तो कहते हैं किसी के पास 100 एकड़ भूमि हो, उसमें 2 एकड़ 4 एकड़ भूमि मान लो बंजर हो, ऊसर हो, इसी प्रकार वेदों में बंजर भूमि के समान उपनिषद है। वेदों में बंजर ऊसर भूमि के समान कौन है? वेद। तब उनकी उपयोगिता क्या है? पूर्व मीमांसक कहते हैं कि स्वाध्यायो देतव्यः, अपनी शाखा के वेद का अध्ययन, यज्ञोपवीत संपन्न परंपरा प्राप्त यज्ञोपवीत संपन्न जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उन्हें करना चाहिए। तो वेद के अंतर्गत ही वेदांत भी हैं, उपनिषदों के शिरोभाग भी हैं। स्वाध्यायो देतव्य स्तुति के अनुसार पाठ के लिए हैं, उनका अर्थ कुछ नहीं है। पाठ नहीं करोगे तो स्वाध्याय की पूर्ति नहीं होगी, तो वेदाध्ययन का फल नहीं मिलेगा। वो अर्थ अर्थ अर्थक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, वो तो ऊसर हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। सिरवा रे सिरवा तो हर बेगम कहाँ सिरवा, सठे सिरवा पर गए कालक दागे मुख्य बोल, घर खेले का माल बीमाल घर बाहते मानुष खेले उठकर विश्राम, सत्य धर्म तो ही पूछो सापिन सतपा की तो नाम, हाथ चले हथानी चले वास विष नारी चले आता। ये क्या है? सर्प के विष को उतारने का मंत्र है, सावर मंत्र। तुलसीदास जी ने कहा सावर मंत्र जाल जय सिरजा, गिरिजा के पति शिव जी ने सावर मंत्रों के समूह को रचा। वो कोई छंदोबद्ध नहीं, उनका कुछ अर्थ नहीं होता है, लेकिन प्रकट प्रभाव महेश प्रभावु शिव जी के मुंह से निकल गया तो उसका प्रभाव ये होता है। सर्प विष उतारने वाला मंत्र है, सर्प विष उतर जाएगा, बिच्छू के विष को उतारने वाला मंत्र है तो उतर जाएगा। प्रभाव तो है लेकिन अर्थ कुछ नहीं। इसी प्रकार पूर्व मीमांसक कहते हैं, यहाँ भी सांख्यवादी ने उतना अंश पूर्व मीमांसकों के आक्षेप का लिया। स्वाध्यायो देतव्या स्तुति के अनुसार संपूर्ण वेद का अध्ययन करेगा तो वेद की शाखा के रूप में या वेद के शिरोभाग के रूप में उपनिषद का भी अध्ययन करना ही होगा, उसका फल मिलेगा, पाठ का फल मिलेगा, अपूर्व फल मिलेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। दूसरे मीमांसक कहते इतना कठोर मत बनो भाई, ईशावास्यम इदग्गुम सर्वम, ईशावास्यम इदग्गुम सर्वम, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। कहते एक ने का बिल्कुल अर्थ नहीं होता, दूसरे ने कहा इतना कठोर मत बनो, तो फिर दूसरे ने कहा ऊसर भूमि मत कहो। इसी प्रकार क्या कहते पूर्व मीमांसक, लुंज पुंज आना अंधा काना आदि जो है या व्राप्ति हो गया, कर्मकांड में अधिकृत नहीं रह गया, वो संन्यास ले। और हम लोग कहते अंग भंग विकल, अंग वैकल्य से युक्त सन्यासी नहीं हो सकता। उधर वो कहते हैं कर्मकांड से बहिष्कृत व्यक्ति हो गए, लंगड़ा है, अंधा है, काना है, बहरे हैं, किसी काम के नहीं, वो सन्यास फालतू व्यक्ति सन्यास ले। पूर्वमीमांसा के कहते हम लोग कहते हैं सन्यासी का दर्शन नारायण का दर्शन। मंडन मिश्र, अरे मुंडी कहाँ से आ गया श्राद्ध के समय भूत प्रेत, शंकराचार्य कोई गाली दे दी। सन्यासी का दर्शन घोर अशुभ, प्रवृत्ति मार्ग में तो अशुभ है या नहीं उनकी दृष्टि में। वैराग्य का मार्ग हुआ प्रवृत्ति मार्ग में, सन्यासी दिख गया प्रवृत्ति में सफलता नहीं मिलेगी। इधर ये क्या कहते हैं अर्चयत भूतिका महा मुंडक उपनिषद, सन्यासी महात्मा सिद्ध तपस्वी कुछ बोलें या ना बोलें, भगवान की मूर्ति का पूजन करते हैं, भगवान कुछ बोलते हैं क्या? लेकिन मनोरथ की सिद्धि हो जाती अर्चयत भूतिका महा, अगर कोई धन भी चाहता है तो तत्वज्ञ महापुरुष की सेवा करे, वो कुछ बोले नहीं वरदान ना दें, तो अभी सेवा करने वाले को धन भी चाहता है तो धन मिल जाएगा। तो हम लोग कहेंगे नारायण का दर्शन हो गया। वो कहते हैं काम सब बंटा ढार हो गया, सन्यासी मिल गया, सन्यासी का दर्शन हो गया काम सब। मिथिला वाले प्राय ऐसे ही मानते, हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमसे पूछ दिया क्यों हो शाक्त कुल में तुम्हारा जन्म हुआ, संन्यास में कैसे रुचि हो गई? मैंने सरियों का हाँ कोई चिंता नहीं, हमारे गुरु भाई भी थे मैथिल, तो गुरुदेव ने कहा तो वो हमारे मित्र लोग भी हमारा दर्शन नहीं करते, बड़े दूर से करते, कहीं कपड़े का रंग न छिटक के पड़ते। मिथिला वाले इतने डरपोक होते कि सन्यासी का दर्शन करके कहीं हम न सन्यासी हो जाए, माने जीवन भर गृहस्थाश्रम में पड़े रहने का व्यामोह इतना प्रबल होता, अंतर हो गया ना। हम लोग कहते नारायण का दर्शन हो गया सारा काम बन जाएगा, वो लोग कहते हैं विपत्ति का दर्शन हो गया सारा काम बनता ढोर हो जाग जाएगा, सब विपरीत। हम लोग कहते हैं कि हृष्ट सुंदर हो कोई लुंज पुंज ना हो वो सन्यास, नारायण का स्वरूप है ना, जैसे कोई खंडित विग्रह हो तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। वो कहते अंधा काना लंगड़ा कर्मकांड के किसी मतलब का नहीं, उसको भेज दो सन्यासी बनने के। चरक संहिता में सन्यास एक रोग का नाम, सन्यासी की महिमा भी है। तो हमारे दोनों भाई देव योग से डॉक्टर और वैद्य थे, तो दिल्ली में जो बड़े भाई थे उन्होंने एक व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया, कहा कि उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम है, मुझे भी पागलपन हो गया था तो मैं बाबा हो गया था। एक व्यक्ति ने कहा मेरा दिमाग भी कुछ खराब हो गया था, आपकी आपका दिमाग जैसे खराब है ऐसे कहा लेकिन दिमाग ठीक हो गया तो देखिए मैं गृहस्थ हो गया, ऐसे ही आप अपना दिमाग ठीक कीजिए। फिर उसने फिर उनको हमारे बड़े भाई ने सिखा दिया था कि चरक संहिता कभी पढ़ी है, चरक संहिता में सन्यास नामक एक रोग होता है, वही रोग आपको लग गया, वहाँ सन्यास लिखा है, सन्यास नामक रोग है, मतलब सन्यासी जैसा, वहाँ सन्यासकार सन्यासी जैसा है, न बोलता है न कुछ, हाँ हूँ कर देता है तो हो गया सन्यास, अमनस्क रहता है, उदासीन रहता है, तो उसका नाम ही रख दिया चरक संहिता ने सन्यास नामक रोग तो आपको वो रोग लग गया है सन्यास नामक रोग विपरीत हो गया या नहीं? तो दूसरे क्या कहते नहीं भाई इतना कठोर मत बनो, बंजर मत कहो उपनिषदों को, आने अंधा काना को सन्यास की ओर मत भेजो, आखिर ईसा वास्तव इत्यादि का सबका अर्थ है लेकिन अंत में क्या है अर्थवाद है, वो पूरी उपनिषद अर्थवाद है। क्या मतलब हुआ शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के शुद्धत्व बुद्धत्व मुक्तत्व का जहाँ वर्णन है वहाँ कर्ता की प्रशंसा है, आत्मा अकर्ता है ऐसा नहीं। जैसे कोई अपनी बेटी को रानी कह दे और अपने बेटा को राजा कह दे अपने बेटा को शाबाश मेरे शेर, जो तो शेर थोड़े हो गया वो, बेटी को रानी कह दिया तो बेटी रानी थोड़े हो गई, बेटा को राजा कह दिया तो राजा, वो तेजपाल शर्मा जी की बेटी का नाम था रानी, और वो जो है था कृष्णा के बेटा का, कृष्णा के बेटा का नाम राजा, तो रानी रानी नहीं हो गई, राजा राजा नहीं हो गया, रानीगंज का रानीगंज, संतोष जी के बेटे का नाम था राजा, तेजपाल शर्मा जी की बेटी का नाम रानी, अपनी बेटी का नाम रानी रख दो तो रानी थोड़े हो गई, बेटे का नाम राजा रख दो तो राजा थोड़े, एक का नाम था इंजीनियर घर का और काम करता था डॉक्टर का, वृंदावन था डॉक्टर, घर का नाम था इंजीनियर, बुलाओ इंजीनियर आवेंगे डॉक्टर। ऐसे ही पूर्व मीमांसकों ने कहा नहीं नहीं, कर्ता आत्मा है, वहाँ पर जहाँ जहाँ लिखा है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, वो कर्ता की स्तुति के लिए शाबाश मेरे बेटे ऐसा, और ईश्वर का जहाँ वर्णन है वहाँ पे आप क्या समझना चाहिए, वो कर्ता जीव की स्तुति है, और सृष्टि की उत्पत्ति का जहाँ वर्णन है, सृष्टि उत्पन्न नहीं होती है, अनादि काल से ऐसा ही है, क्या कहते पूर्णिमांसक, न कदाचित अनिदिशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था, तो सृष्टि परक श्रुतियों का तस्माद व ए तस्माद आत्मना आकाश संभूत है, सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य क्या है, यज्ञ में जो द्रव्य चाहिए ना, सामग्री हवनीय सामग्री, हवन की सामग्री हव्य, उसकी प्रशंसा में तात्पर्य, सृष्टि परक श्रुतियों का तात्पर्य हवनीय द्रव्य की प्रशंसा में, कर्ता की प्रशंसा में ईश्वर परक वचन का तात्पर्य है, और जीव के अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का जो वर्णन है वो भी जीव की प्रशंसा में प्रयुक्त है। इस प्रकार से अब यहाँ इन्होंने क्या कहा, जब कहा गया आप भी तो सांख्यवादी वैदिक हो ना, तो वेद सब निरर्थक हैं क्या, तो नहीं, वेदों का तात्पर्य ईश्वर की सिद्धि में नहीं है, क्योंकि सृष्टि परक वचनों में विज्ञान होने के कारण सृष्टि की स्थिति डमाडोल हो गई तो सृष्टा भी सिद्ध नहीं हो पाएगा व्यवस्थित, तो क्या है भाई, तस्माद् ब्राह्मण समन्वया भाव न समन्वय गम्यम ब्राह्मण, ब्रह्म में वेदांतों के समन्वय का भाव होने के कारण समन्वय गम्य ब्रह्म नहीं है, वेदांतास्तु फिर क्या है जी, वेदांत क्या है, कर्त्रादि प्रतिपादने न कर्म विधि परतया उपचरितार्था, कर्ता का कर्ता भोग आदि माने भोक्ता, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी ये सब जो, उसका प्रतिपादन करने के ब्याज से कर्म विधि पर, कर्म विधि के पोषक के रूप में वेदांतों में आत्मा का वर्णन है, कर्म विधि पर तया उपचरितार्था गौण, वहाँ गौण अविवक्षा अविवक्षितार्थ अविवक्षितार्था व अथवा यूँ कहो, मतलब वही हो गया पूर्व मीमांसकों जैसी बात हो गई, कर्ता की स्तुति में भोक्ता की स्तुति में वेदांत वाक्यों का प्रयोग है, वास्तव में तो भूतम भव्याय, भूत माने सिद्ध जो पदार्थ हैं, भव्य माने अनुष्ठेय याग यज्ञ याग आदि की सिद्धि के लिए हैं, जो मीमांसकों की दृष्टि थी उसी को लाकर सांख्यों ने अपनी दृष्टि बना के रख दी, कर्म विधि परक हैं वेदांतों के वाक्य, कर्ता भोक्ता को बढ़ चढ़ के बताने वाले हैं, सचमुच में परमात्मा के प्रतिपादक नहीं हैं, अथवा जप योगिना इति जप का अर्थ यहाँ पर पाठ, अथवा जप स्वाध्यायो ध्येतव्य इस श्रुति के द्वारा समग्र वेदों का अध्ययन प्राप्त होता है, जब समग्र वेदों का अध्ययन प्राप्त होता है तत्त्व शाखा से संबद्ध जो शिरोभाग रूप उपनिषदें हैं उनका भी अध्ययन माने पाठ विहित है, ऐसी स्थिति में जप क्या, जप का अर्थ यहाँ पर है पाठ, जो वैदिक हैं उनका पाठ करें इससे अपूर्व की सिद्धि होगी। जैसे सावर मंत्र का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उसके पाठ करने से जापक को क्या होता है, मंत्र सिद्ध हो जाता है और मंत्र अपना प्रभाव डाल देता है। इसी प्रकार ऊसर कोटि के जो वेद हैं उन्हीं का नाम उपनिषद है, लेकिन स्वाध्यायो ध्येतव्य की दृष्टि से उनका जो विधिवत पाठ करता है अधिकृत व्यक्ति, उसको वेद पाठ का फल प्राप्त होता है पुण्य की प्राप्ति के लिए हैं। पुण्य की प्राप्ति के लिए हैं तो अभी हो गया कर्म कांड में विनियुक्त, सीधे कर्ता भोक्ता की स्तुति के लिए हैं तो अभी कर्म कांड में प्रयुक्त हो गया। ये जप का पाठ कर दिया उपासना को लेकर और हवन इत्यादि का नाम ले लिया कर्म कांड को लेकर, वास्तव में आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का ईश्वर के प्रतिपादन का विषय ही नहीं है उपनिषदों में, यह कह दिया। एवं प्राप्त उच्यते, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर कहा जाता है। अब यह कल पाठ चलेगा आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि चेत मधुरम मधुरम स्वरूपम्, कर्मापि चेत मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव।